بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والأرض إذن الله جل جلاله استفهامي شكل سران سوالية شكل سران دا الله جل جلاله په وحدانيت باندې دلیل پیش کړي علماء دې ته دلیل اقراری استقراری وي دلیل عقلی استقراری وي دلیل عقلی مطلب دا چې په آیات کې کوم مضمون بیانېږي نو هغه کې انسان عقل چلای نو دا الله جل جلاله وحدانيت هغه معلومي او استقراری وته پدې اعتبار سره ویل کیږي چې پدې کې د مشرکانو نه اقرار طلب کول شي دا الله جل جلاله په وحدانيت او په قدرت باندې اقرار طلب کول شي نه چې کله اقرار طلب کول شي نو عربی کې اقرار طلب کول ته استقرار ویل کیږي نو د دې وجه علما چې د دې دلیل لپاره کومه اصطلاح استعمالی نو دا دلیل عقلی استقراری دی یعنی په آیات کې چې کوم مضمون بیانې کې د عقل سره تعلق ساتي او استقراری دا د کافرانو نه الله ته پوس کوي چې دا خو ستاسو د عقل اعتبار سره دا معلومیږي چې الله وحده لا شریک ته دا الله جل جلاله سره شریک نشته نو الله تعالی فرمایي کول توه پیغمبره تاسو کان د دینه مر رب السماوات والارض سوگ دے پالون کے دا اسمانون او دزمکو دا اسمانون او دزمکو پالون کے سوگ دے دا دے مدبر او پیدا کون کے سوگ دے دا دے تدبیر او پالن سوگ کئی پا اسمان کے مخلوقات تی پزمکہ کی مخلوقات تی دا زمکی سسٹمون سوگ چلائی دا اسمانون او پالون کے سسٹمون چلاؤن کے دا کم رب دے او دا سوگ دے دا دے ہی نتا پوسو نو الله جل جلاله ته معلومه ده چې مشرکانو کده بوتان عبادت کو نو دی بو ایمان عبدهم الا ليقربونا الى الله ذل موږ د دې عبادت دی لپاره کو چې الله ته موږ نږدې کی دا الله د تقرب د حاصلولو لپاره د دې عبادت کو نو دې مشرکانو هم معلومه خبر و چې الله ایمان نو الله پیغمبر ته فرمایي چې دی په دې ځای کې غلي کی دی هو ته جواب نه درکې نتدی توایا قل توایا پیغمبر په جواب کې الله الله رب د اسمانونو او د زمکو سره ګوري عجیب انداز دی سوالم د پیغمبر دی او جوابم د پیغمبر دی سوالم تو کا پیغمبر امر رب السماوات والارض جوابم تو ورکا الله ظاهره خبره ده چې یو جواب معلومی او کلم مخاطب په جواب کې گیری صحیح جو چته وسلینا سوالو کې هغه چې کوم جواب درکې هغه جواب کې هغه پختله پساوی دی الزامي نو هغه هغه سي جواب تا ته نظر کوي صحیح شو هغه سي جواب تا ته نظر کوي دې ته ویل کېږي الزام هغه باندې الزام راځي ځکه چې مشرکانو دا جواب ورکول چې رب د اسمانونو ازمکو الله تعالی دی نو نبی علیہ السلام به ډایرکټ چپ کول چې تاسو بیا دې بوتانو ته ولي عبادت کوئ خبر هم ځین تراله نو کدی چپ شي دې تا ته جواب نه درکې نو قلت هو اے پیغمبرا اللہ اللہ دے پالون کے داس مانونو او دا دے ازمکو او یا دے قل اللہ مطلب دا دے جواب مقصود ندے خبر دے دل تلکین مقصود دے دیتا او اے چھ دا خبر او کہچے اللہ دے ستاسو دا کانی خسنی شی کولے ستاسو دا کانی سکولے چھ دا خو پخپلے باندی مخلوق دے دیتا تلکینو کتا او اے چھ اللہ وردک رب اللہ تعالی دے نو کل تبیا ہوا ہے پیغمبر افت تخستم دلتا کی اصل کی عربی اعتبار سر یو قائدہ دا طالبان ہوئی حرف پا حرف نداہی لگی علیب حمزم حرف تے کام حرف تے دلتا کی اوٹک مقدر دے اقررتم فتخستم اقررتم تاسو دا دی خبر اقرارم کوئی چھ رب دا اسمانونو او دزمک اللہ تعالی دے فتخستم او پس دا دی نبیا تاسو نسل دی من دونه ما سوا د الله نه اولیاء متصرفان یو طرف ته د دې خبرې اقرار کوي چې رب د اسمانونو پالون کې د اسمانونو د زمکو الله دی او بیا د دین رستو دا کاروم کوي د الله جل جلاله نه علاوه متصرفان او دوستان نسلی دي دا یې عبادت کوي نو دا ډول خبرې هوځي کې نه کېدې نشي چې کله رب الله منه نو بیا عبادت د چا پکار دی د الله جل جلاله د ذات پکار دی. او تاسو داسې متصرفان نسلی چې بیا انتهایی کمزور دي د اسمانونو او د ځمکو تدبیر خو سکه یو طرف ته الله منه او د الله سره بیا داسې دوستان منه دا غی عبادت کوي چې انتهایی کمزوري څنګه لا یملکون لانفسهم چې هغه مالکان ندي د خپل ځان د پاره نفعن د فائدې طرف کولو هغه ځان لم ذره برابر نفعن کل نکره ده ذره برابر د خپل نفع مالکان ندي نو چې وسله د خپل ځان د نفع مالک نه نه بتا د سفر نه پدرګي کته ډیر عبادت کوي نو تا د خپل عبادت باندې استا په عبادت باندې نه پدر کول نشي ولا ذرن او نه د خپل ځان د پاره د ضرر د پکول لایق دی نه د خپل ځان نه د ضرر لری کول مالکان دي نو چې کله خپل ځان نه ضرر نشي لری کول نه کچریته عبادت نه کوي نو تا ته ضرر در کولې نشي پتر د عبادت باندې تا ته ضرر در کولې نشي د خپل ځان د پاره عاجزان کمزوري دي عاجز دي نه د نه مالکان دي نه د ضرر مالکان دي نه چې جاي چې تاسو ته نه پدر کی یاد تاسو نه ضرر د پګي او دی ځکه یو خبر اور بیا مخکیزو چا جیبا خبر ادارا د رب صفت ذکر کړه د دې نه تاسو کا چې رب څوک دی د ربوبیت داسې صفت ده چې یو دا ربوبیت چې د پالون کې دا ډیرو صفاتو لپاره متضمن ده ځکه چې کوم رب وی پالون کې وی نو دا غو طاقت هم وی ځکه د ټول له تربيت کولې کنه رب ست ده یو شیخ پل کلام کمال ته درجه په درجه رسول ربوبیت اور رب ولیکیږي اغزاد تا چې هر یو شیخ پل کمال تا درجه په درجه رسي لکه انسان دا وګوره انسان درجه په درجه باندې خپل کمال ترسي فصل تا وګوره درجه په درجه باندې خپل کمال ترسي نورس پومه تا وګوره درجه رتبتن پر رتبتن خپل کمال ترسي نو هر شیخ پل کمال تا سٹیپ با سٹیپ رسول دا ذات تا ولیکیږي رب صحیح شو نو د دې لپاره علم هم پکار دی زکه چې د سړی علم نه تربيت کولې نشي نو صفات د ربوبیت دا مستلزم دي صفات د علم لره او چې څوک تربيت کوي غلط طاقت هم پکار دی غلط قدرت هم پکار دی چې د خپل مربوب حفاظت کولې شي غلط حفاظت هم پکار دی خبر هم ځان ته نو صفات د رب ډیرو صفات لره مستلزم دي صفات د قدرت لره صفات د طاقت لره صفات د علم لره صفت ده حفظ لرا و دا دا اللہ جل جلاله کمالی صفت ده نو چی کل دا کمالی صفت تاسو دا اللہ دا پارا منع بیا دا غیر اللہ او بیا دا غیر اللہ دا داسی کمزور ہے اللہ عبارت چی اغف پل زان دا پارا نا پی نقصان مالک نده نو تاسو نا لبسن پدر کی اسو نقصان بدر نا دا فکی ورپسی کولو ہے پیغمبر چی بار حل یستوی الاعمى والبصیر حل یستوی آیا برابر ده الاعمى لدن کے والبصیر الاعمى وندو والبصیر او لدن کے دی آیت کی تشبیح دارا مثال دے چه سنگا کل پیغمبر دی تو آیا چه آیا دا برابر دی نظاہر خبر دا چه دا برابر ہو ندی دی بہو چه دا برابر ندی یو طرف تیو سڑی لدن کے دے ایو طرف تیو لدن چه کم لدن کے دے سیبا پخپلم سوینی اتور پس روان شا نو تا دم سی لار خی چه کمدون دیگا جس بخپلم شپا و رس پی برابر دی کند اولولا پی برابر دی اوار او روڈ پی برابر دی قبرم زیان تا لگا اجس تختاری نا او گتو اور پسی روان شی نکا اخپلم کندی تا ورزی کی جتو اور پسی روان شی تاب هم کندی تا ورزی قبرم زیان تا لگا در رزی او دش پی پرک دی پلون او پلی دن کی گی ندا مومن چی کم دی او پشان دلی دن کی دی او بصیر دی اغه سره عقل شته دی اغه سره بصیرت ته د زړه بنایشت طاقت والا رب جنې تمزوري او طاقتور کې فرق کول شي عاجز او قدرت والا کې فرق کول شي دا د مثال د بصیر شو د مؤمن مثال او د موحد مثال د بصیر شو اغه کې عقل دی اغه کې د زړه بنای دی عاجز او کمزور په جنې او دا کافر چې دی دا مشرک چې دی دا د مثال لرون شي زکا دین دیون دے دے طاقتر او کمزور نه پیجنی دیکھو خراب نه پیجنی دے کافر مثال دلون شو نکلو اے پیغمبر حل یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر دے آغا سوکو چے آغا آما دے لون دے او آغا سوک چے علی دون گرے یعنی دا ہرگز دا برابر نه دی تو لکھی گی استفہام انکاری ابرام زیادہ دالا یعنی دا دے مطلب دا شو چے دا ہرگز دوال برابر ندی کافر حلاکی دون کے دے لون دے مسلمان لی دون کے دے پل مقصد تا پخپل لارا باندې رسیدون گئے ام هل تستوي الظلمات آیا برابر دي دا بیا استفهام انکاری دي آیا برابر دي تیاری او رنا یعنی تیاری او رنا برابر ندی بعد جن کې سوالی شکل داسي چې هغه انکار یعنی دا خبره داسې نه ده آیا برابر دي رنا رناګانی او تی آیا برابر دي تیاری او رناګانی هرگز برابر ندی رنا رنا دا پوځ کنا تیارو تیار رنا سوتی تیار کی نا په خپل میا څه شی اوچی چی چپشی هلاک شی تباشی او چې کم شی پرانا کی کم انسان پرانا کی نو هغه ارس ویني دا هر شی نه خپل حفاظت کول شي د زرنی شی نه ځان بچ کول شي او نه په بخش هغه حاصل ول شي نو چې ته تیاری او چې ترانا خبر هم ځای دل تیاری او رانا برابر نه دی په د ایمان مثال هغه درانا دی او د تیاب د کوپر او د شرک او د جهالتونو او د دې مثال د ظلمتونو او د تیارو دي خبر هم ځان تعال نو دا دواړه برابر نه دي لہذا ایمان او شرک او کوپر برابر نه دي پاتې شو یو خبره ده چې په دې آیات کې ظلمات جمع ذکر کو او نور مفرد ذکر صحیح شو نور مفرد دی ظلمات جمع د ظلمت ته تیری ته ویل کیږي دا جمع ذکر نو چې موږ تیری اسباب سیوا دي گناہونہ دی شرک تے معاصی دی ادا پرنگی کفر دے دا بتانا عبادت تے دا تیارو دا ظلمات دا پر اسباب سیوا دی او دا نور او درانا دا پر یو سبب دے ایمان اور ہم زیان تعالی لگنا فرانا حاصلو لیش دا یو ایمان دے نلدی وجنہ نوری مفرد ذکر کو او ظلمات جمع ذکر کو واللہ تعالی لگ ام جعلو للہ شرکا بل جعلو للہ شرکا بلکه دی ګرځولې دي د الله تعالی لپاره شریکان خلقو دازي شریکان چې هغه پیدا کول کړی دي که خلق هي پشان د پیدایش د الله فتشابه الخلق عليهم پس متبشوي دي مشتبشوي دي ګډوډ شوي دي په دې باندې صفت د خالقیت پیدایښت په دې باندې ګډوډ شوي دي آیا دا خبره ده د دې وجې نه شرک کوي یعنی د دې وجې نه شرک نه کوي دا عنادان او زیدیان دي په خپل زید او عناد باندې روان دي دی معذور نه دي چې کني معذور دي یعنی یو طرف ته الله تعالی دې اغم مخلوقات پیدا کړی دي بل طرف ته د دې بوتان دي شرکا دي اغم خلق کړي نه په دې باندې التباس راغلي دي ګډوډ شي دي چې خالق او د عبادت لایق دادې او که خالق او د عبادت لایق دا بوتان نو دا خبره مو نه ده په دې باندې اشتباه راغلي نه را د اشتباه د وجنن دې معذور نه دي خبر هم ځین ترالا او دی پخپل زنا ازید او عناد بانی زکا بوتان پخپل باندی عاجز دی پخلق او پا پیدا کول باندی قادر ندی پیدا کون کے سوک صرف سوک دے دا اللہ تعالی ذات نگو رضا یاد ساتھ ہے قرآن کی اللہ جل جلال ہو دا عبادت تا پار چکم صفات ذکر کری دی لائق دا عبادت آغا ذات تے چکم پیدا کون کے حکم برا دی دا اللہ جل جلال ہو لوی دوی صفات حبر ہم زیان تعالی نجسوک پیدا کول والے یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے خلقو دا آغا ذات عبادتو کہے چھے تازو پیدا کولی ہے پیدا کول کولیشی اوستاس نمخ کے پیدا کری دی خبر ہم زیادہ دارا نو خالقیت دا تقاضا دا عبادت کئی نو مطلب دارے چھے خالق خو صرف اللہ تعالی دے صرف دا اللہ عبادت پکار دے نو دی ہولی دا بوتانو عبادت کی پدی باندے اشتبار آگلے نا دا دی دی بوتانو خالقیت کلے دے پیدا کولے کلے دی پدی اشتبار آگلے دا چھے خالق دارے کو خالق دارے خبر ہم زیادہ دارے دا مخلوقات دے رب پیدا کری کہ دے رب پیدا کری یعنی دا سم ندا پدی اشتبام راغلی ندا پدی خبر حکیم دی معذور ندی بلکہ دی عنادیان او زیدیان دی دی تخطب پتا دا چی دا بوتان عاجز دی دی پیدا کول نشی کولی پیدا کون کے صرف سوک دے اللہ تعالی دے نو کل تو وی پیغمبرا اللہ خالق کل نشی دغا اللہ تعالی اللہ تعالی چی دے خالق دا ہر یو شی دے وہو دا اللہ تعالی چی دے الواحد ام اغی واز دے القہارو اغم دک اللہ تعالی چی دے غالب دے پہر شی باندے انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها تحتمل السيل زبد الرابية دیدنا دا اللہ جل جلالہ پدی آیات کے دو مثالوں نے ذکر گئی سو مثال نے ذکر گئی دو مثالوں نے اللہ تعالی ذکر گئی اول تقریبا اغا وضاحت ورا نبی بیا انشاءاللہ الفاظ ولا ترجمہ حکم تدبیب حکم دا آیات لغن تفصیلی رضان پہ پوئے گئے دغه مثال ډیر مشکل څه دی مثال بارکه الله تعالی شرمه سي بارکه فرمای وتلک الامثال نضربها للناس دا مثالونه موږ د خلکو لپاره بیانو وما يعقلها الا العالمون پدې مثال نو باندې نه پويږي مگر علما پدې باندې پوي خبرم ځین تعالی پوي خلق پی پوي د دې وجې د سلف یو عالم تیر شه دا وې چې په مثال پوي نشم زو جوړم خبرم ځین تعالی کنه ځکه ویلې دی الله تعالی چې پدې نه پويږي مگر پوي خلق د قران په مثالونو باندې پويږي د پرې مثال باندې ځان پويږي او ورته کېږي الله جل جلاله دو مثال ورکي یو مثال ورکي انزل من السماء ما الله د اسمان نا اوبر اوري دا واحد او قهار ذاتو د اسمان نا اوبر اور اوري نو پسالت او دیتن اوبایگی او دیتن اغه واده وادي څه د ویلکی اغه زید ویلکی بین الجبلین چې کوم د اوبو لري المفرج بین الجبلین د اوبو د دو غرونو په مس کې چې کوم اغه خاخ جوړ شي او په هغه کې اوبر اوبایگی د برنا چې کله باران شي نو د کا زید څه ویلکی واده نو فصالت او بیگی او دیتن واده او واده بیا مختلفی بی کدرها اللہ تلاوی بعضی وادی انتہائی وطای نو پا اغی کے سام سمندر را روانی او بعضی وادی دا اگین والی نو پا اغی کے کمی او بی بعضی دا اگین با هر حال بی کدرها هر یو وادی دا خپل اندازه مطابق پا اغی کے اوبرا بیگی بیا چی کلا اوبرا بیگی نو اللہ تلا پرمائی فاحتمل السیلو زبدر را بیا فاحتمل السیلو اوچیت کی دکا سیل دکا اوبو چی کمی پا وادو کی بایگی زبدن زگلر رابین پا دا اوبو دا سر دا پاسا زگ دا اوبو دا سر دا پاسا روانی یو دا مثال شو دا دی مثال وضاحت تر تکم ادا وو رہے کدی دی بل ٹیمو بیا گئے اوکو کنی پری بیر دا دی مثال دا دے اللہ جل جلال ہو دا قرآن مثال ورکی او دا حق او دا باطل مثال ورکی دا بلو مو رہے ہاں ذکر اور پسی وضاحت رستو ڈبل کو ومما او بعض دا اغا اسپنو او دا کالو او دا سپینو زرو وغیرانا یو کدون علیه چی تاسو بلاوی پا آغی بانی پی ناری پا اور کی اور کی واچه اور پی بلکه ابتغا احلیتن دا پار دا لطولو دا زیور کالی جوڑاوی گتما جوڑاوی کالی جوڑاوی او متا انجیا دا پار دا سامان لکه بالټی جوړی او یا مثلا کړی جوړی یا کوداله جوړی یا بیچه جوړی یا لور جوړی دا اوس پنه کلی وغیرہ اورته ولي نو الله فرمای و مم ما یوکدون علی بنار ابتغاء اهلیت او متاع زبد مثلو دا کته طلبه خبره مقدمه او درست مبتدا مؤخر دی کوم شی زونه چې تاسو د دې مقصد لپاره اورته غورځای زبد مثلو نو پدې کې مزګ دې مثلو پشان دې او دې باندې مزګ راځي کالی باندې مزګ راځي سپینو زرو باندې مزګ راځي چې کله زرګر ویل کی او اوس پنن چې کله ویل کی پاګې باندې خیر وغیرہ په بیتلو پاګې باندې زګ وغیرہ راشي خبرم زه انتراله الله تعالی فرمای کذالک یضرب الله الحق والباطل ذکرنګي الله تعالی مثال بیانې د پاره د حق او د باطل دا الله تعالی د حق او د باطل مثال ور کړي باندې ځان پوهیږي همخ کې د آیات لفظي ترجمه اور سره اما الزبد هر چې زګ دې فیذهب دلال شي جفاء ابس بیکارا واما هر چې هغه شه دې چې خالص سونه ده چاندی ده اوس پنه ده ين په الناس چې هغه پیدا ورکي خلق ته پیدا ورکي خلق ته پيام کس په الارض نو دا ادري کی پزماګه کې د پاره د پیدې د خلقو کذالک یضرب الله الامثال ذکرانګي الله تعالی مثالونه بیانې اوس دا د مثال په وضاحت باندې پوهه ګور یو الله تعالی هو د حق او باطل ویل دي بس ما ډېر تفسیر کړل چې د حق او د باطل نه مراد څه دي بعض د حق نه مراد قران اغستره صحیح شو بعض د حق نه مراد هغه وحی اغستره بعض د حق نه مراد هغه علم اغستره او د دې په مقابل کې چې کم سيزونه راځي او د دې مقابله کوي نو دا باطل شي خبرم زه تعالی دا الله تعالی د قران او د علم او د وحی او د دې مقابل چې کم باطل سيزونه راځي الله تعالی داغه مثال وکړه څنګه قران د باران راشي الله جل جلاله څنګه چې باران د باران راځي قران د باران راشي بیا چې کوم دی فصالت او دیتم بقدرها هر یو وادي هر یو زلو قران د خپل اندازې مطابق جذب کی او پیدا جنوا خبر هم ځه تعالی نبی علیہ الصلات والسلام تینا عجیب انوارات واغستو صحابه تینا پیدا واغسته تب تابعین تینا واغسته دې زمانه کې تی واغسته دغه څه علم عمره واخلا دغه څه وحی عمره والا هر زمانه کې چې کوم د برن علوم او وحی او قران راغله هر شخصیت د هر یو زلو د خپل اندازې مطابق دا اغینه پیدا اوچته کی خبر هم ځه تعالی بیا تاسو وګورئ فاحتمل السیل زبدر رابیا د دې اوبو مثال د دې ابو مثال د دې سونه او د دې چنده مثال په دې ویخ کې د قرآن او د وحي او د علم شي خبر هم ځین تعالی دا ویخ کې دا قیمتي شي څنګه چې سونه او چاندي او د غویخ کې اصلي اوس بنا او د ککالی او د اوبو خلق ته هميشه هميشه حق پیدا ورګي خبر هم ځین تعالی او بچی کم دے ادری گی پغرونو کے پغرونو دا پاس جمعو شی پغرونو کے دن نا ادری گی دزمکی پتخ کے ادری گی پسنیو تا پیدا ورکی ہمیشہ ہمیشہ خلکو تا پیدا ورکی اکالی بھی کالی جھوڑ شی زنانائی اچے خلق پی خوشحالی گی زنانائی زنگئی اگئی تا پیدا ورکی خبر ہم زیان تالا دا کرنگی دا اس پنے لوخی آو دا کرنگی آلات جھوڑ شی خلکو تا پیدا ورکی او دا ویخ کی نو دک ترانگی دا دی اوبو او دا دی صحیح اس پنی پشان دا قرآن او دا علم دے خلکو تا ہمیشہ ہمیشہ پیدی ورکی دا دی مثال دا حق شو بل دا دی سونی دا پاسا دا چاندے دا پاسا دا اس پنی دا پاسا چکلویلی شی زگ دے یو دا اوبو دا پاسا زگ دے نو دا دی باطل مثال دا زگ دے دا دی باطل مثالو دا زگ دے سنگا چه زگ بازا تیم که سم زگونه وی او زک که اس پیدا نشتا دا باطل که بازا تیم که دیر جوش ہوئی او دیر اوچد چی او خلق کاری چی دا امریکا دا او دا برطانیه دا او دا دسه برالو او مسلمانانی اول نا باطل بلکل بیکار ده دا سم که دیشی گوه دیکھ اشاره دی خبره سا وقت پوری باطل دا حق دا پاس امراد لیش خو ظاهری طور راد لیش او ډیر اوچت اوچت باختاری خو برقرار پاتې کېده نشي څنګه چې دا زګلک ساتي خو بیا په ګوري چې کالې خو سور شي نو بیا زګکاری نه هو سوځي او به چې لګي او چلېږي چرن اوږي نو زګ یو سیټ ټبل سیټ تلل شي هغه وات نه اوږي هغه زګ مرشي بیا اډو زګ یا هي یا نه نو دا کوم مثال د باطل هم دی خبر هم ځین تعالی ګوره یاد ساته ګور باطل بدک کسیلاج باطل به ختم شي باطل کده حق د پاسه ظاهری تو ران شي نو باطل به ختم شي او د قرآن او د وحی او د حق دا به همیشه برقراری څنګه چې او بو کالی خلکو ته پیدا ور کوي نو دا حق او وحی د قرآن به خلکو ته پیدا ور کوي کده قرآن په مقابل کې باطل راځي کده علم او د عالم په مقابل کې باطل راځي کده وحی په مقابل کې باطل راځي نو سرسری تور باغه کار شي خوده به بیا د پکیږي دله اس با پیدا نه پاتې کیږي دا به پیدا او دا به زایزي دا خو د مثال حاصلو خو ته په دې مثال کې څه خبره ته اشاره ده قران چې مثال سره لپاره ورکړي هغه صرف دغه لپاره ورکړي دا یاد ساتئ ها په دې مثال کې نور خبره ته اشاره دي خو قران صرف دغه خبره لپاره مثال ورکړي هغه مثال څه دی وجه شی بسره الله ول عزت لل شي نه دا باطل بلل شي قران صرف دغه ځای پورې وضاحت کړی او ماین په ناس سره چې کوم کالی او سونا او چاندی ویخ کیږي کوم خالص او به ویخ کیږي نو دا به خلکو ته پیدا ورکړي مطلب دا دی دا خلک دا حق باندې برقرار پاتې شي او دا به خلکو ته پیدا ورکړي او باطل با لړشي نو په دې مثال کې مسلمانانو ته تسلیم شو چې په دې مکه کې او کفر او باطل دا به ختم شي چې کوم اسلام او مسلمانان او حق خبرې دي دا به برقرار پاتې شي او خلکو ته پیدا ورکړي پاتې شو د دې مثال دنیوي اعتبار سره بعض مفسرین دا وضاحت کړل دي خبر هم ځین تعالی دنیا کې به حق برقرار پاتې کیږي او باطل به ختمي خبر هم ځین تعالی بعض مفسرین لکه تفسیر ابن کثیر یا وغیرہ بعض نور مفسرین د دې وضاحت د اخرت په اعتبار سره هم کړل دي اخرت کې دا حق چې دی دا قران چې دی دا به خلکو ته پیدا ورکي همیشه همیشه به خلکو ته پیدا ورکي خبر هم ځین تعالی او هر چې دا باطل دی دا به الله تعالی جهنم ته اولی دا به ختم شي د دې اس پیدا نشتا و اما ما يذهب جوپا بشي بالکل بیکار بشي اس پیدا بدی تورن کی باطل به ختم شي او حق چې دی هغه جنت تزي حق والا به جنت تزي هغه ته به پیدا ملاوي دا اخرت په اعتبار سره مزات کړي دا د قران وضاحتو چې بس حق به پاتې کیږي باطل بزي هغه بیکار او حق به پیدا ورکي خو دې مثال کې څه خبره ته اشاره دي لفظي اشاره هغه د تکم اگر چې قران صراحتن ذکر کړی نه رومره خبره تاسو ګورئ وقتی طور دا زګد اوبو د پاسې زګ ار ټایم کې نه چې او به سړی راکړي دی دا ورخ راخه دا کی نو څو وخت پورې زګونه ای بیا زګونه به ګوره په لختي کې ته وګوره چې ته به زګ مګنی زګ مګ ختم شي نو پته ولګی دا که په حق باندې باطل د پاس راځي نه دا بس راځي وقتی طور راځي دغه خبره ده حق د پاس باطل د حق د پاس راتلې شي باطل د حق د پاس راتلې شي هو وقتی طور راتلې شي دغه خبره د پاس برایشي خو دې بس پیدا نه کوي بس ختم بشي خلکو ته پیدا ورکيو نه سلورمه خبره حق د باطل د لان دی راتلش او د لان دی کېدو مطلب دا نه دی چې حق نشته یو شی لان دی شو نو لان دی والے د هغه د عدم دلیل نه دی چې دا شی نشته خبرم زه انداله خپل طاقت کړي لان دی پروت دی دا مطلب نه دی چې حق بالکل ختم شو خبرم زه انداله افغانستان کې خلکو اسلام لړ تاسو امریکا په مينتون مجبور راغره نو حق د لاندې کېدو دا خبره نه چې حق مکمل ختم شو حق موجودی او الله جل جلاله د صحیح حکمت په بنا باندې هغه باطل سر د پاسه کی الله تعالی ختمي ځکه چې د پاسه شي نو بس د حق ځان سره وړي څنګه چې د اوبه ځګ ځان سره وړي ختمي کی نو کدی د حق د پاسه شي نو د حق ځان سره وړي نو ختمي کی خبر هم ځین تعالی نو د حق د لاندې کېدو د دې خبره دلیل نه ده چې د حق ختم شو بلکې حق به همیشه اگر چې دا باطل به ختم کی او بیا به حق او د پاسه شي نو په دې مثالونو کې دا خبره ته اشاره هم شته ها و نو و ان قام الزبد هر چی زګره فیذهب جفاده بلان شي بیکاره و اما ما ينفع الناس او هر چی هغه شی چې خلکو ته پیدا ورکړي پسند پیم کوس پلار د بزمګه کې برقرار پات شي او اس پر خلک بده پیدا علی بالټی بده جوړ کې لوخي بده جوړ کې کالی خلک بده پیدا علی کما الک رب الله الامثال ذکرنګي الله جل جلاله د حق او د باطل مثالونه هغه بیانې بس ته دا ولا پرې قلوا يا پیغمبر من رب السماوات سوک دے پالون کے دا اسمانونو والارد دزمکو قلوا يا پیغمبر اللہ اللہ دے رب او دا اسمانونو دزمکو اللہ دے قلوا يا پیغمبر اپتخستم آیا تاسو اقرار کرو پس ددین نیسے من دونی ہی ما سوا دا اللہنا اولیاء دا سی دوستان دا سی معبودان لا یملکون لانفسهم چه مالکان ندید زانون اخپلو دا پارا نفعن دا پایده ولا ضررن او ندد پی دا ضرر قلو آیا پیغمبر هل یستوی الاغما یا برابر دے هن والبصیر اولیدن کے بینا ام هل تستوی الظلماتو آیا برا ام هل تستوی الظلماتو او بینا مانا میتاو کلا اصل کی بصیر بصارت د ذلی بنایت هم ویل کی خبر هم ځین کاله نو بصیر د سترګو لیدونکو او بصیر د ذلی بنایت بصارت د سترګو بنایت وای او بصیرت د ذلی بنایت وای وضاحت مې د ترجمه کې کړم ام هل تستوی الظلماتو آیا برابر دی تیاری و نور و رنا ام جالو للہ بلکی دی گرزول دی اللہ دا پارا آیا دی گرزول دی اللہ دا پارا شرکا شرکانان خلقو چی اغی پیدا کول کردی دی که خلقی ہی پشاند پیدا کولو دا اللہ بتشابه الخلق علیم پس اشتبار اغلی دا دی سپت دا خالقیت علیم پدی باندی فتشابخ الخلقو پس گڑوٹ شوی دے خالقیت علیم پدی باندے نو معامل دا سیندہ پدی کم دی معذور نیدی زدیان و عنادیان دی قلو ایا پیغمبرا اللہ خالق کل شئین اللہ تعالی پیدا کون کے دا ہر شئی دے وہو دا اللہ الواحد و یکتا دے یو دے القہار و غالب دے انزلا نازل کری دی دی واحد و قہار ذاتو من السماعی دا اسمان نامان اوبو پس آلت او دیتن پس اوبائی گی غواده بکدر ها پان دازو خپلو سرا ارچ سور اوبو پکی رازی ابکی اوبائی گی پاحتمال سیلو پس اوچت کیا سیلاب اغا بیدون کی اوبا پوادو کی زبادر رابین زگ اوچت تخپل پاسا زگ را اوچت کیو دا دید پاس روانی سلوی بس دا تجزا گده دیتو تو دانگا چی پت دیو لینی نو زګ مګنی بس تلک سات ګوري هغه ختمي ته زګنی لاندې حق موجودی او به موجودی و مم ما او بعد د هغه سيزونو نه دا کالو د سپینو زرو نه د اوس پنو نه یو کې دون علی پناره چې تاسو بلوي پاګې باندې اور کې اور په بلوي ای بتغا هلیتن د پاره د طلب کولو د زیور او متاین یا د پاره د سامان طلب کولو زبدن مثله زبدن زګ دې پدې باندې مثله په مثل د اوبو څنګه دا شعور کې واچو نه پدې باندې د اوبو په شان زګ دې اوس دوه زګونه شو او دوه لاندې سيزونه شو الله تعالی وایي ك کذالک هم دکرانگی یضرب اللہ بیانی اللہ تعالی الحق والباطل مثال دا حق و دا باطل نو حق قرآن شو علم شو وحی شو او باطل دا دے مقابل سیزو نشو چه کم دا قرآن مقابل کی رازی دا وحی مقابل کی رازی دا علم مقابل کی رازی فا اما الزبدو هر چی زگ دے نو فیض ابو جو پا دے لال شی پدا سی حال کے چی عبسی بیکار ای بس و اما ما ین پا الناسو او هر چی آغا شی دے ین پا الناسا چی پیدا ور کئی خلکو تا چی اغا عبدی اولان دے سونا و چاندی دا او خالص و سپن دا نو فیم کسو پل اردوی دا ادری گز مکا کی کرانو نیسی پز مکا کی دا پارا دا پیدی دا خلکو نو دا کرانگی حق او باطل با کرار نیسی او حق با کرار نیسی او باطل بزی کذالکا ان دا کرانگی یضرب اللہ بیانی اللہ تعالی الامثال مثالنا بس لیا یا والاولین یا خمد آخرین یا سر آبیت برا تانسیب یا اللہ خیر برکت تانسیب یا الله د حق معاونین هم جوړ کړي یا الله حق پرست هم کړي یا الله د حق معاونین هم جوړ کړي کمه باطل خبري یا الله زمونږ په ذهن کې باطل کې زمونږ په عقیده کې باطل کې یا زمونږ په ذهن کې مونږ ته باطل افکار کړي یا الله د باطل نه مصادق کریم قران علم وحي یا الله د معاونین هم جوړ کړي یا الله کریم پرې باندې عاملین هم کې کریم قران باندې عاملین یا الله کریم ډېر ډېر پیدا مونږ ته قران نه راکړي د وحي نه راکړي د علم نه راکړي یا الله کریم خدای پاک سره زمونږ قبر ما آباد کړي آخرت ما آباد یا الله ستامه ته شرمنده نشو الله ستاد مخلوق مخ کې شرمنده نشو یا الله زموږ آخرت خسته کې الله ته زموږ راضی شي صلی الله تعالی علیه